walhaqiqatu innana salafiyun. Anathibitisha akisema kwamba uhakika sisi ni masalafi. Huu ni kiongozi ambaye mpaka sasa anatawala nchi ya Saudi Arabia. Huu ni kiongozi Malik Salman hafidhahullah. Anasema walhaqiqatu innana salafiyun nattabi'u kitaba Allahi wa sunnata rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Sisi ni masalafi ambao tunafuata kitabu cha Allah na tunafuata sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na katika dusturi ya nchi ya Saudi Arabia, yani katiba, kipengele cha kwanza kina haya maneno. Kipengele cha kwanza kina haya maneno kwamba mamlaka ya Arabia ya Saudia ni nchi ya Kiislamu na desturi yake, yani katiba yake, inafuata kitabu na sunna za mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ambayo nchi hiyo ni nchi inayoongea kwa lugha ya Kiarabu yenye makao makuu yake itwa Ar-Riyadh. Hiki ni kipengele cha kwanza katika katiba ya nchi ya al-mamlakati al-arabiyyati saudiya. Na hii maanisha ya kwamba si maneno kalika ambayo inavyotekeleza. Hii ni mihwari ya kwanza katika mhadhara wetu. Al-mihwaru thani, nukta ya pili ambayo tumesema ni bayanu mujaz laka fi nashri sunna wa da'wa ilaiha, kwamba tafanuzi mfupi wa bia ya nchi hii ya pangazi wako ile kwenye hiyo sunna. Nchi hii kama maalum kadha tunzu ta'wata nasi ilati Allahi wahdahu sharika lahu wa'watu nas ila masuki bihadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, imechukua katika nafasi yake ya kwanza tangu ilipoasisiwa. Ili anza kuwalingania watu katika kumwabudu yake asiyekuwa na mshirika, na kuwalingania watu katika kushikamana na sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na hili ameanza nalo al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, na tarehe yake mashuhuri, namna alikuwa akivunja na akiyasawazisha wa makaburi yaliyojengwa misikitini mfanake. Na mpaka sasa hautofika katika nchi ya Saudi Arabia ukakuta kuna kaburi linaabudiwa, ukakuta kuna kaburi limejengewa. Na mfakwa mambo haya yametapakaa kacho. Na haikuwa ni jambo la ashwai, yani jambo lililoachwa holela, bali baada ya kusimama nchi hii ilipanga mikakati maalumu, ambayo mikakati hiyo iliweza kufanikisha jambo hili. Yani si kama hapa tunaweza tukaondoa kaburi lililopo katika msikiti fulani lakini tukashindwa lililopo katika msikiti mwingine, au tukasawazisha kaburi fulani tukashindwa kusawazisha kaburi lingine. La, bali jambo hili katika nchi ya Saudi Arabia ni jambo lililokuwa katika lililowekewa hali ambayo iliyosababisha kuwa nchi nzima itabaki ikiwa salama kana mwagadamu au uvunjwaji wa wa amn. Na kuna maalim ambazo zilizotumika kufanikisha hilo ambazo tutazitaja. Ya kwanza katika maalim zilizosababisha kufanikisha jambo hilo, annaha qawlullahi ta'ala, anna al-mamlakat al-arabiyya as-saudiyya tabaqat qawlullahi ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al-adiluhum billati hiya ahsan. Kama nchi hii kufuatia hukamaha wa ulamaaha walitabikisha kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nasema, lingania katika njia ya Mola wako kwa hikma na mauidha yaliyokuwa mazuri. Wajadilhum billati hiya ahsan, na ujadiliane kwa njia iliyokuwa nzuri. Ni kwa sababu wakati nchi hii inakuwa chini ya watawala hapa, tayari wachi walikuwa makizao ni maslaki hizi za shirki na bid'a. Kulikuwa kuna haja ya kutumia hikma ya juu kuwakinaisha hawa watu kwamba ya fulan arifna akiamini kwamba atasamewa madhambi yake ya fulani, jambo zito hata kama wewe ndio mtawala. Kutumika ni kuwalingania watu kwa iliyowafanya waweze kulielewa hilo. Nchi nzima kiingia Saudia ukafanya bida, basi onekana na raia yoyote, basi raia huyo atakukemea. Mimi nikupeni kisa. Mwaka mmoja tukiwa haji tunasafiri kutoka Madina tukiwa tunataka kwa ajili ya sala. Najua katika musalla hakuna imam ambaye ni ratib, yeyote tu anaweza kusalisha 10-20, watu wanakuja wanaunga na maliza. Na mmoja katika mahujaji wetu rafi akapita akasalisha sala ya alfajiri. Popita anasalisha sala ya alfajiri, ilipofika kwenye kunuti akainua mikono akasoma kunuti. Baadhi wakaika katika saliji, kwa sababu haji inakusanya watu wote na wengine ni awamu na ndio wengi. Baada ya sala akajitokeza msuudi na kwenda kumkemea yule imam na kumsema kama, kwa nini umesoma kunuti katika nchi yetu? Jambo hili ni bid'a, kwa nini umefanya hivyo? Wakati ana msema yule, kulikuwa kuna askari akaja kumkataza, sababu askari hajui kilichokuwa kinaendelea. Na sasa mahujaji wazi, askari akapata na yeye yake majibu yake, akapata majibu yaliyomtosheleza askari naye akanywea. Almuhimu, hii inaonyesha namna gani hukama hadhihi albilad walivyoweza kuathiri shaabu wao, walivyoweza kuathiri raia wao katika sala zima la tauhidi na kuitukuza sunna za Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sababu askari anamwambia yule raia, alimwambia kwamba hii ni nchi ya tauhidi na hairuhusi kwa mtu yoyote kukhalifu hizi nidhamu ambazo zilizowekwa, ambazo zinazotabikiana na kitabu cha Allah na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa haijalishi kwamba ni haji au nani, sababu askari anamwambia kwamba huyu ni haji, hajui kitu. Tumejalishi ni haji na lazima tumwambie. Kwa miongoni mwa maalim zilizosababisha kuondoa shirki ndani ya nchi hii na kuondoa uzushi ndani ya nchi hii ni kwamba ilitumika kuitabikisha aya hii, nu ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idati al hasan wajadilhum billati hi ahsan. Thani al maalim, katika maalim ya pili, annaha tabaqat qawla Allah ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani, kwamba nchi hii litabikisha kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema, sema e Muhammad, hii ni njia yangu, nalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika nukta hii, nukta ya msingi sana, ambapo ukikaa katika nchi ya Saudi Arabia utaona namna gani walinganizi waliomo ndani ya nchi hii wanavyotangulizwa kwa ilmu yao. Hautoweza kupata katika Allajnatu Daima au katika Hayat Kibari Ulama mtu ambaye aliyekuwa hana ilmu inayofaa kutumia katika jopo hilo. Hata siku moja utakuta ni watu wamekamilika. Hata nadhani tukisoma zile fatawa ukajia shekhe waliomama wakiongozwa na tangu kipindi cha shekhu na Abdulaziz rahimahullah ta'ala mpaka cha al-allama Sheikh Saleh Abdulaziz, Sheikh Abdulaziz, Abdulaziz al-Sheikh. Man? Naam, Abdulaziz al-Sheikh. Hafidhahullah ta'ala. Na wale ambao wanaoshirikiana naye katika fatwa katika haya majopo tuliyoyataja, akina Sheikh Saleh Al-Fauzan na wengineo, utagundua namna gani nchi hii inayotilia umuhimu ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani falam tab'ath fi ta'limi an-nasi as-sunnah wa nashriha man lam yantabiq alayhi hadha al-wasf al-'alam. Hata siku moja nchi hii haijawahi kumtuma mabuusi yoyote katika kuwafundisha watu sunna na kuieneza sunna ulimwenguni mtu ambaye aliyekuwa hatabikiani na wasifu huu, mtu ambaye aliyekuwa hatabikiani na wasifu huu wa kuwalingania watu ala basirati, kuwalingania watu katika ilmu. Thalithul maalim, maalim ya tatu, anna da'wata an-nas tahtaju ila tu'da wa tadarruj, tahtaju ila tu'da wa tadarruj, qad a'lamat hadarak hadhihi an-nuqtatu al-hamma min haythu al-buda'ati bil ahammi fal muhim wasalakat fi nashri sunna an awalan tabat alkitab aw alkutub thumma ba'athat albu'us thumma fatahat bab alminah litullab alilm thumma ja'at والمجمعات والمراكز العلمية في الداخل والخارج. Katika maalim ya tatu iliyosababisha kueneza da'wa ndani ya Saudia na nje ya Saudia ni kwamba walizingatia kuwa ulinganizi wa watu unahitaji utulivu. walizingatia kwamba ulinganizi wa watu unahitaji utulivu na unahitaji hatua kwa hatua, kwa sababu kabla ya uhuru wa nchi ya Tanzania huko nyuma hakukuwa na sunna hapa. Waislamu walikuwepo, lakini waliokuwepo hawakuwa watu wa sunna, ambapo sunna hii tuliyokuwa nayo la shaka sote tunakubaliana kwamba inatoka Saudi Arabia, na haikupatikana hivi hivi kwamba eti kuna mtu alikwenda hija akakaa mwezi mmoja akasoma huko kwa kipindi cha haji akarudi. Bali kama watawala wa nchi ya Saudi Arabia, kuna hatua ambazo walizozichukua kwa ajili ya kufanya jambo hili, mpaka leo hii tupo katika Masjid Umar ibn al-Khattab as-Salafiyya katika mji wa Kariakoo, Dar es Salaam, tukikumbushana haya baada ya zama zimepita kwa hatua hatua kufikia hapa. Kwa zimetumika hatua baada ya miji hii kuanza na nukta muhimu kisha ya muhimu zaidi, na wakawa wamechukua uslubu na njia iliyokuwa sahihi katika uenezaji wa dawa hii. Miongoni mwa njia hizo, ya kwanza kabisa, Saudi Arabia ilianza kufanya kazi ya utunzi wa vitabu, tabatul kutub, sababu ilmu tayari zipo, lakini zipo katika makhtutat na vitabu vilivyochapwa ni vichache. Mtu mmoja mmoja akifanya tahqiqi ya kitabu anakichapa, sababu uwezo mdogo, nuskha zinakuwa chache, na nuskha hizo chache ataziweka sokoni, kwa wanafunzi wanakuwa hawana uwezo wa kuzifikia nuskha hizo, chapa hizo. Kwa hiyo yale yaliyomo ndani ya vitabu yakawa hayapatikani, na wazee wanaweza wakawa ni mashuhuri kwa miaka hiyo ya nyuma, miaka ya 60, 70, vitabu vidogo vidogo, Hidayatul Atfal, Irshadul Muslimin, vilivyokuwa vinaweza kuchapwa kwa gharama ndogo, ndio vilivyokuwa vimeenea. Soma kitabu kikubwa robo la ibada, tena kwa karatasi zilizokuwa dhaifu, tena zikitoka nuskha ni nuskha chache. Sheikh akiwa na wanafunzi 20, basi watakaoweza kupata vitabu watakuwa na wanafunzi 3, 4 mpaka 5, na labda wengine waanze kufanya nasikh ya kunukuu kutoka kwenye kitabu cha asili. Haya yamekuja mpaka miaka ya 80, yamekuja mambo haya mpaka miaka ya mwishoni, mwanzoni mwa miaka ya 90. Ukitafuta maktaba katika mji wa Dar es Salaam utapata maktaba moja au mbili, lakini walillahi alhamd, nchi ya Saudi Arabia katika moja ya maalim walizozitumia ilikuwa ni kutunga vitabu, ambapo katika utawala wa Malik Abdulaziz aliwahi kwenda Allah Tanzania, anaelezea kwa Malik Abdulaziz alikwenda Masri na wakutana wakati huo Ahmad Shakir amefanya tahqiqi ya kitabu cha as-sunna lil-Imam Ahmad. Toa nuska chache sana. Na alipopata taarifa hiyo akachukua nuska zile na kutoa wakfu wa kuzichapa kuinusuru sunna na kunuru mad ya Imam Ahlus-Sunnah wal-Jamaa al-Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Haya yamefanywa sana ndani ya Saudi Arabia. Hapo katika zama zake aliwahi kuomba ushauri kwa wanawachuoni wa Saudia na wa nje ya Saudia kwamba ni kitu gani kifanyike ili kuweza kueneza Uislamu mbinguni na kuweza kueneza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wakawa wamemshauri kwamba vichapo vitabu kwa wingi, na hasatan vitabu ambavyo vinavyofanyia khidma at-tauhid na vinavyofanyia khidma Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa. Na hapo ndipo ikaanza vita ya kufanya kazi hiyo ya kueneza vitabu na funga, na mpaka sasa nchini Saudi Arabia vitabu vinachapwa kisha vinagaiwa bure, sehemu kubwa ya vitabu. Na ukienda Wizara ya Shuhuni Islamia utakutana kuna aina mbali za vitabu, ukienda ukiomba basi unakusanyia wanakupa, utasafirisha kupeleka mji wako. Kwa miongoni mwa nuktabatul kutub thumma ba'athatil bu'uth, bi'athat bu'uth ni kutuma maduati katika miji, ambalo jambo hili katama zetu lilikithiri sana kipindi cha Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, ambaye ametuma watu wengi katika miji ya Asia, kadhalika miji ya Afrika na maeneo mengine tofauti tofauti katika nchi za Kiarabu. Na mfano wake katika nchi ya Burundi, miaka yaelezewa na wazazi wetu, alitumwa mtu mmoja anaitwa Asir Kamaluddin Ahmad rahimahullah ta'ala, miaka ya huko akawa katuma rahimahullah, akawa amelingania sunna katika miji ya Burundi kwa ujumla, Bujumbura na miji. Katika kisa kufa shirki na Burundi tunaelezewa na wale kwa tauhid, watu wakaanza kuingia katika sunna na tauhidi na kuacha shirki, washirikina nyumba za nyasi, miaka hiyo bado hakujaendelea, kwa ajili ya kumsomea Al-Badiri ili afe apotee na bid'a na shirki ziendelee. Nasikia wakakutana wakaitana wale wataalamu katika jambo hilo, wakaanza kisomo chao, kabla hawajamaliza nyumba ile ikawaka moto, wakasambaratika. Wanasema ndiyo sababu ya sunna kuenea na shirki kuondoka, na bid'a kuondoka, tauhidi kuenea na shirki kuondoka katika nchi ya Burundi. Mpaka sasa Burundi sunna ndio kama bida na bida ndio kama sunna, maana watu wenye nguvu mpaka serikalini ni watu wa sunna, kwa sababu ndicho ambacho walichokuwa na wakazaliwa wanakikuta. Lakini huyu bwana alipofuatilia alikuja mpaka katika miji ya Mombasa, ndio katika watu walio muathiri Abdallah Saleh Farsi katika sunna, ikapatikana sababu ya kuumizwa na kupigwa na kusafirishwa kwa ndege maalum kutoka katika mji wa Mombasa na kurudi Saudia akiwa amejeruhiwa. Yote hii ni katika njia ya dawa na kulingania tauhidi na kulingania sunna ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala manhaj salafina as-salih ridwanullahi alayhim ajma'in. Bi'athatul bu'us, ambayo jambo hili linaendelea mpaka sasa. Saudi Arabia ina mpango maalum wa kueneza maduati dunia nzima, sehemu tofauti tofauti, kwa ajili ya kulingania tauhidi na kulingania sunna ala manhaj salafi na salih ridwanullahi alayhim ajma'in. Hii ikawa ni miongoni mwa njia zilizosababisha nchi hii kueneza manhaj ulimwenguni kote.